الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون صدق الله العظيم سورة أعراف نهم سپارة آيات نمبر يوصل أتپنزوس يوصل يو کمش بيتو 158-159 ده دين مخي سبق الله پاکو فرمائل شکم پیغمبر ما تاسو در لگل ده يو خوب دبان ده ایمان روڑه او بل د د نصرت او امداد وکي چا چې په د ایمان راوړ او د د نصرت او امداد یې وکړ الله پاک فو فرمایل اولئک هم المفلحون دا کامیاب خلک دي دا زما د رحمت مستحق خلک دي دی نن سبق کې الله پاک پیغمبر علیه الصلات وسلام ته فرمایي چې پیغمبره ته د خپلو امتیانو ته ووایه چیزا الله پاک تاسو ټولو ته پیغمبر در لیگلین. زما پیغمبری د نورو پیغمبرانو پشان نده. زمان مخ که پیغمبران اغا با یو قوم تراتلل یو علاقی تبراتلل یا یو خاص وقت پوری بو. زما پیغمبری ټول دنیا انسانانو ته د هر خطی چیز هر خطا هر ملک هر آبادی چیوی التا اغی چولو تزا اللہ پیغمبر را لگلیم او تر قیامت پوری چی سمر نسلو ندی اغی چولو تزا اللہ پیغمبر را لگلیم قرآن مجید کی بلزه که اللہ پاک فرمائی و اوحی ایلی هاز القرآن لانذرکم بهی و من بلاغه دا قرآن ما تر اکلی شوی دی چیز تاسو پا دی بانده ده اللہ ده عذاب نه او یارون. تاسو لرمو یارون. او استاسو نروستو. چه ده قرآن چا تم رسی. اغی طول لده او را. او یارون. تر قیمت پوری. تر دی حد پوری. چه پا آخر زمانه که به حضرت عیسی علیه صلات و سلام رازی. ده اللہ پیغمبر بی. نبوت داغه و برقراری خواغه عمل با پا شریعت محمدی بانده که تخبل شریعت پا عمل نک فیصله چی اغا که اینو اغا و پا قرآن بانده که اغا با دا قرآن اتباع که تابداری بکه دا دا پیغمبر علیه صلات و سلام یو خصوصیت تی الله پاک پیغمبر علیه صلات و سلام تا دیر خصوصیات ورکلی. پاقی که یو خصوصیت داده چه ده نبوت اغا عام ده. ده نور و پیغمبران و نبوت اغا بخاصو. حدیث که رازی ده غزوه تبوک پا مقبان ده. پیغمبر علیه صلات و سلام ده شپید تهجد و منسکه مشغولو. د دشمن یره وا صحابه کرام سره یره شو چې پیغمبر علیه السلام باندې څوک حمله ونکي ټول د پیغمبر علیه السلام نه راچاپیر و. پیغمبر علیه السلام چې کله د مانځنه فارغ نو پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې نن شپه کې ما ته 15 سیزونه داسې راکړی شو چې هغه مخکې پیغمبرانو ته نو ورکړی شوی. اول دا چې مخکني پیغمبران به یو قوم ته راتلل، یو علاقې ته به راتلل، یو خاص وخت ته پورې به راتلل، او ما له الله پاک نبوت عامه راکړې. دا خصوصیت الله نورو پیغمبرانو ته نه دی ورکړی، دی ما ته راکړ. او دویم دا چې الله پاک مالا په خپل دشمنانو باندې داسې رعب راکړی دی چې دی مخکنو پیغمبرانو ته نو ورکړی. د یوې میاشتې په مسافت کې دشمن زما نه لرې وي، خو په هغه باندې به زما رعب او دبدبه وي. دا رعب او دبدبه مخکنو پیغمبرانو ته نه ورکړی شوی، دا الله ماله خصوصیت راکړی. او دریم دا چې مخکنو امتونو چې به جهاد وکړو مال غنیمت په حاصل شو، هغه به یو میدان کې کیښود، د بره نه به اور راغی، هغه به یې وسوځو. معلومه به شوه چې د دوی جهاد الله قبول کړی دی. او که هغه به په میدان پاتې شو، معلومه به شوه چې د دوی جهاد قبول نه دی. پیغمبر علیه السلام وفرمایل ما له الله دا خصوصیت راکړی دی چې مالی غنیمت الله زما د پاره حلال ګرځولی دی، زما د امت د پاره حلال وګرځو. مالی غنیمت را جمع که او په مجاهدینو باندې تقسیم که. څلورم فضیلت او خوروالی او خصوصیت الله ماله دا راکړی دی چې دا ټوله ځمکه زما د پاره جومات ګرځولی دی. مخکنو قومونو، مخکنو پیغمبرانو اغوی په عبادت خانه کې مونس کېده. د عبادت خانه نه علاوه د اغوی عبادت بل ځای کې نه کېده. او زما د پاره الله ټوله ځمکه جومات ګرځولې دی. کوم ځای کې چې څوک ودرېږي نو د هغه مونس کېږي، عبادت یې کېږي. او بل دا چې مخکې قومونو بغیر د اوداسه نه عبادت نه کېده، د پاکوالي نه چې په اوبو باندې به اودس نو کړې، غسل به نو کړې، د هغوی اودس به نه کېده. او ټول ځمکه الله پاک زما د پاره د صفایه او ګرځوله چې تیمون پی مونږ وخو نو زمونږ پاکوالی راځي. د صفایه یو ذریعه الله پاک زمونږ پاره او ګرځو. دا خصوصیت الله مخکنو امتونو ته نو ورکړی، دا الله ماته راکړی دی او زما امت ته یې راکړی. او صحابه کرامو ته یې وفرمایل پنځم څیز خو تپوس مه کوئ، دا هغې خو یو ځان له خپل شان دی چې ما له الله پاک سره کړي. صحابه ورته وفرمایل یا رسول الله کوم یو داسې خاص څیز؟ پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل وایي هر پیغمبر له الله پاک دا یو دعا اختیار ورکړی چې تاسو یو دعا وکې، زما نه یو خاص سوال وکې چې هغه دله زه قبول کړم. هر پیغمبر هغه خپله دعا کړې ده، هغه سوال یې کړی دی او الله یې منظور کړی دی. وی الله پاک ما ته وفرمایل چې تم دعا وکه. وی ما ورته وی چې یا رسول الله، یا رب العالمین، زه دا خپله دعا د اخرت دپاره محفوظ ساتم، او زما دغه دعا به د قیامت په ورځ چې چا لا اله الا الله گواهی ورکړی وي د هغوی په کار به راځي. دا خصوصیات بعضی عزتمندو الله پاک پیغمبر علیه صلات و سلام و در پیغمبر علیه صلات و سلام امتیانو تور کرید. روز دا دمر فضیلت و غروال الله مونگ ترا کرده، بیا مونگ پا دغا پیغمبر باندې ایمان نرول، دا دغا پیغمبر سنتو باندې عمل نکو. دا دا وجن حدیث کی رازی پیغمبر علیه صلات و سلام فرمایلی دی چې کوم سړی ته زما د پیغمبرۍ خبر ورسید، که هغه زما په امت کې او که نه، یهودي وي او نصراني وي، او په ما باندې ایمان رونړي، پیغمبر علیه السلام فرمایل دا جهنمی دی، دی با جهنم تزی. نو دی آیات که الله پاک دغه خصوصیت پیغمبر علیه السلام ته الله پاک فرمایي چې ته دې خلکو ته ووایه چې زه تاسو ته الله پیغمبر رالېږلې یم او ټولو ته یې رالېږلې یم تر قیامته پورې. قل ووایه ورته یې پیغمبره، یا ایها الناس، ای خلکو، انی رسول الله، زه رسول د خدای پاک یم، الیکم، تاسو ته، جمیعا، ټولو ته، ټولو ته الله زه پیغمبر رالېږلې. الذي د هغه ذات د طرفنه، له ملک السماوات والارض، چې د هغه دپاره بادشاهي د اسمانونو د ځمکې ده. داسې ذات دی چې هغه د ځمکو او د اسمانونو مالک دی. د هغې ذات د طرفنه زه تاسو ته پیغمبر رالېږلې. لا اله نشته د لایق د عبادت الا هو، مګر دقه یو خدای پاک دی، یحیي، جمدي کول کوي، و یمیت، او مړه کول کوي. فآمنوا بالله، پس ایمان راوړی په خدای پاک باندې، و رسوله، او په رسول دده باندې، النبی چې نبی دی، الامی چې امی دی. پرون د دې تفصیل تیر شوی دی سبق. الذي هغه پیغمبر، هغه نبی او امی، یؤمنو بالله، چې هغه ایمان راوړي په خدای پاک باندې، و کلماته، او د الله په کلمو باندې. د کلمو نه مراد د الله کتابونه دي، مخکني څومره، تورات، زبور، انجیل، د الله څومره کلامونه دي، په هغې ټولو باندې دغه خود پیغمبر ایمان راوړي. واتبعوه، تاسو د ده تابعداري وکړئ، لعلکم تهتدون، خایږي چې تاسو په هدایت شئ. په هدایت په اله یې چې تاسو په دغه پیغمبر ایمان راوړی او د دغه پیغمبر تابعداري وکړي. اوس چې دومره عظیم پیغمبر دی، د دومره لوی شان پیغمبر دی، بیا ولې دغه پیغمبر مونږ ناراضه کوو؟ ولې په هغه باندې ایمان نه راوړو؟ ولې د هغه د سنتو تابعداري نه کوو؟ بخاری شریف کې یو حدیث راغلی دی، د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په منځ کې څه خبره اختلاف راغی، جګړه راغی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د طبیعت نه لږ سخت و خفه شو، لاړه کور ته. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هغه د راضي کولو دپاره کور ته ورغی، خو هغه ځان پسې دروازه بند کړه او دروازه یې ورته کولو نه کړه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډېر خفه شو، واپس راغی. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته شکایت وکړ، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه رانه خفه شو، زه پسې ګوره کور ته لاړم د راضي کولو دپاره، خو هغه راضي نه شو، ما ته دروازه بنده کړه. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام صحابي ولېږه، ویلا شي حضرت عمر ته واس. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یې راوغوښت. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام حضرت عمر ته لږ غوسه شو، د ناراستیا اظهار یې ترې وکړ. چې کله پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د خفګان اظهار کو، نو ابوبکر صدیق ورټوپ کړ، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، غلطي د ده نه وه، زما ده، زه ترې معافي غواړم. یا رسول الله، ته ده باندې غوسه مه کوه، غلطي ټوله زما وه، قصور زما وه. پیغمبر علیه السلام حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وفرمای، وی ګوره، تاسو دومره م نه کوئ چې زما یو مرګري ده تاسو ضرر رسوئ. تاسو هغه وخت را یاد کړئ چې کله ما دا اعلان وکړ، دا آیات تلاوت کړ، یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، ای خلکو، زه تاسو ټولو ته پیغمبر رالېږلی شوی. د دې یو ابوبکر صدیق نه علاوه ټولو خلکو زما تکذیب وکړ او ده زما تصدیق وکړ، دا یو هغه سړی دی. نو تاسو دومره م نه کوئ چې د ده نه خفګان اظهار کوئ، او د دنه خفاتيږي. نا خو هغه سړی دی چې د په سخت وخت کې زما په کار راغلی دی، زما تصدیق د پیغمبرۍ اول ده کړی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیا معافی وغوښته او دوه ناراضي شو. غرض دا دی پیغمبر علیه الصلاه والسلام نبوت هغه عام دی، هر چا ته دی، انسانانو تم دی، جناتو تم دی، اولین و آخرین ټول امت څومره چې دی ټولو ته الله پیغمبر رالیږلی دی. سړو ته م الله پیغمبر رالیږلی دی، ښځو ته م الله پیغمبر رالیږلی دی. د نبوت هغه عام دی. واتبعوه، د ده تابعداري وکي، لعلکم تهتدون، خایږي چې تاسو په هدایت شئ. او د پیغمبر علیه السلام په امت کې به یو جومات داسې وي چې هغه به د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د شریعت تابعداري کوي تر قیامت پورې. د حق اتباع به کوي. د دې نه د وروستو آیات کې د حضرت موسی علیه الصلاه والسلام ذکر کوي او د هغه د امت ذکر الله کوي. چې کوم مخکې واقعه تېره شوه د بني اسرائیلو چې یو نافرمانه قوم و د موسی علیه الصلاه والسلام تابعداري نه کوله، د هغوی د خرابو ذکر وشو. اوس دې آیات کې الله فرمایي چې د موسی علیه الصلاه والسلام ټول قوم هغه نافرمانه نو. هغې کې م یو جومات داسې و چې هغه د موسی علیه السلام د شریعت پابند، د الله د تابعدار او یو نیک جومات و په هغوی کې، چې هغوی په تورات او په انجیل باندې د هغوی په هدایاتو باندې موافق عمل کو. او کله چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام راغی او مبعوث شو، نو بیا په پیغمبر علیه الصلاه والسلام باندې ایمان راوړه. لکه عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه د هغه مرګري. ومن قوم موسی، او د قوم د موسی علیه الصلاه والسلام نه امت یو جماعت دی، یو گروه دی، یهدون بالحق، چې هغوی خلکو ته ښودنه کوي د حق، صحیح لار ښیي خلکو ته. و به یعدلون، او د هغې موافق عمل هم کوي، انصاف کوي، فیصلې چې کوي هغه هم په هغې حق باندې کوي. قرآن مجید کې بل ځای کې راځي، من اهل الكتاب امه قائمه یتلون آیات الله آناء الليل وهم یسجدون. د اهل کتابو نه داسې خلک هم شته چې هغه د الله آیاتونو باندې قائم وي، د شپې الله ته پاسي او سجدې کوي. بل ځای کې الله پاک فرمایي، الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. د پیغمبر علیه السلام نه مخکې چې کوم خلکو ته کتاب ورکړی شوی و، هغې کې بعضې داسې کسانو هم به يؤمنون چې هغوی په هغې باندې ایمان راوړل. په بني اسرائیلو کې د موسی علیه السلام په قوم کې یو جومات، د موسی علیه السلام قوم لوی قوم، د قیامت په ورځ به پیغمبر علیه الصلاه والسلام د حدیث موافق یو پیغمبر سره یو امتی وي، چا سره به دوه، چا سره به لس، چا سره به شل، چا سره به یو وړوکی جومات وي. پیغمبر علیه الصلاه والسلام به یو غټ جومات وویني، الله تبارک و تعالی یا رب العالمین دا زما امت دی. الله پاک په تو فرمایي چې نه، دا ستا امت نه دی. دا د حضرت موسی علیه الصلاه والسلام امت، یعنی دا به ټولو کې د پیغمبر علیه السلام د امت نه علاوه څومره پیغمبران چې مخکې تیر شوي دي، په ټولو کې زیات امتیان هغه د موسی علیه الصلاه والسلام بني اسرائیل. هغه په ټولو کې زیات جومات دی او زیات امت، او بیا په ټولو کې زیات د پیغمبر علیه الصلاة والسلام امتیان. خو په دویم نمبر کې موسی علیه الصلاة والسلام، دولس ډلې وې پکې، قبیلې قومونه پکې ځان له ځانله دولس، په لکونو خلک وو په یو یو قبیله کې. د یعقوب علیه الصلاة والسلام دولس زامنو، دا د دولسو زامنو اولاد وو. علامه ابن کثیر دې آیات سره یو واقعه لیکلې ده، او د دغې خاص جومات ذکر یې کړی دی چې دا کوم تابعدار وو د حضرت موسی علیه الصلاة والسلام، د هغه د شریعت موافق عمل یې کو، د هغې ذکر یې کړی دی. وی په بني اسرائیلو کې دولس قبایل و دولس قبیلې وې. په هغه دولسو قبیلو کې یوه قبیله، یو قوم داسې و چې هغه د دې خپل نور قوم نه ډېر تنګ راغی، د هغوی د هغه بد کرداری نه، بد عملی نه، کفر او شرک نه، نافرمانی نه ځان له به اوسېدل، او د الله عبادت پیې کو، د موسی علیه الصلاة والسلام د شریعت تابعداري به یې کول. خو چې کله د دغه خپل قوم نه تنګ راغلل، الله ته یې سوال وکړ چې یا رب العالمینه، مونږ خو د دې خلکو نه چېته جدا کړي، چې لرې ته چېته اوسېږي. الله په خپل قدرت کامله باندې د یو نیم کال په مسافت باندې لرې الله مشرق بعید کې چېته په ځمکه باندې وغورځو، هغه یوه قوم او یو قبیله، بس هلته هغوی د الله عبادت کو، د موسی علیه السلام د شریعت تابعداري کوله، او ځان له اوسېدل. روایاتو کې راځي چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام الله پاک پیغمبر کو مبعوث یې کړو لېږو، الله پاک د دغې خلکو د هدایت دپاره چې په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې اوس دوی ایمان راوړي، الله پاک دا اسباب برابر کړل چې کله معراج په شپه پیغمبر علیه الصلاة والسلام معراج ته ته، حضرت جبرئیل علیه الصلاة والسلام پیغمبر علیه السلام ځان سره بوته دغې قوم طرف ته، دغه بني اسرائیل چې کوم ځای کې و دغه قوم، هغه ځای ته الله جبرئیل علیه السلام بوت. هغوی پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې ایمان راوړه، او د ده د شریعت پابندي اختیار کړه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د قرآن مجید بعضی سورتونه آیاتونه هغوی ته وویل، هغوی سره یې خبرې وکړې. پیغمبر علیه السلام د هغوی نه تپوس وکړ، وی تاسو دا غلې ملې کری نو تاسو سره د ناپ ټول څه انتظام شته؟ ستاسو ګذران څنګه دی دلته؟ څنګه دلته ژوند تېروی په دې ځان له ځای کې؟ هغوی ورته ووی، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، مونږ غلې کرو نو مونږ غلې کور ته نه وړو، بس دلته په پټي کې پرتې وي، د ضرورت مطابق دې مونږ خپل کور ته وړو او هغه پخو. چا ته چې څومره ضرورت وي ټولې غلې یو ځای ته راجمع کړو ټول خلک، چا ته چې څومره ضرورت وي هغه مره ته خپل کور ته وړي هغه پخی، او باقي هم په دې خپل ځای په دې پټي کې پرته وي. نه نه، الله رزق دی او بس الله ته پروت وي، الله حفاظت کوي. مونږ ته د تللو او د ناپ کولو هېڅ ضرورت نشته چې د ده دوه دړې شو د ده درې دړې شو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام تپوس وکړ چې په تاسو کې څوک دروغ وایي؟ هغوی ورته وایي، یا رسول الله، زمونږ په دې ټول قوم کې څوک دروغ نه وایي، او دروغ ځکه نه وایي، کوم سړی چې دروغ وایي د الله د طرف نه اور راشي او هغه اوسوځي، د یارې څوک دروغ نشي ویل، رښتیا خبره به کوي، ټول خلک رښتونی دي، بلکل دروغ نه وایي. پیغمبر علیه السلام ته بیا تپوس وکړ، ستاسو دا کورونه چې دا ټول یو شان دي، دانه چې د چا پکې پوخ کور دی د چا کچا کور دی ټول په یو نقشه په یو شکل تاسو ټول کلی جوړ کړی دی دا تاسو ولې دا یو شان شکل کې دا کور جوړ کړی دی هغوی ورته وفرمایل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ وایو چې یو کس بل کس ته ونه پسخېږي چې د ده پوخ کور دی او زما کچه کور دی مونږ ټول یو شان جون تېرو مونږ دا غواړو چې یو بل ته پسخېدل پکې نه وي احساسې کمتری کې څوک مبتلا نه شي پیغمبر علیه السلام وکتل چې د کورونو مخې ته هر سړي ځان له قبر کنیستی قبرونه هر سړي کنیستی تپوس یې ته وکړو دا قبرونه هم ولې کنیستی هغوی ورته وفرمایل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قبرونه هم ځکه ایستی دي چې مونږ ته مرګ حاضر وي چې ګورې مونږ به مرو د مرګ استحضار دپاره مونږ د خپلو کورونو مخې ته قبرونه ایستی دي بیا پیغمبر علیه السلام ته رخصت واغش او بیا پیغمبر علیه السلام معراج ته لاړ الله پاک دې آیات کې علامه ابن کثیر لیکلي چې دغه قوم ذکر الله دې آیات کې کړی دی و من قوم موسی او د قوم د موسی علیه السلام نه امت یو جماعت یو قبیله وه یهدون بالحق چې هغوی لارښودنه کوله د حق و به یعدلون او په هغې باندې به خپلې فیصلې کولې په حق باندې به خپلې فیصلې کولې دا هغه جومات و چې هغه د نور قوم نه بېزار و او ځان له یو طرف کې اوسېدی دوباره دا سبق وره عزتمن قل اووایه ورته ای پیغمبره یا ایها الناس ای خلکو انی رسول الله زه پیغمبر د خدای پاک یم الیکم تاسو ته جمیعا ټولو ته زما نبوت عام دی الذي دهغ زاد ده طرف ناله ملک السماوات والارض چه داغ ده پارا بادشاهی ده اسمانونو ده و دزمکی ده ده آغی الله ده طرف نزد تاسو تا رسول و پیغمبر راغلیم لا اله نشت ده لائق ده عبادت الا هو مگر ده یو خده پاک ده یو خده عبادتو که ده الله حاجت روا و مشکل کشا ده تاسو خپل حاجتو نده ده یو الله نه اغواره که عبادت کوی نو هم د دغه یو الله وکې او که خپل حاجتونه غواړی نو هم د دغه یو الله نه وغواړی ځکه دغه خدای پاک یحیی جمدی کول کوي و یمیت او مړه کول کوي فآمنو پس ایمان راوړی بالله په خدای پاک باندې و رسوله او په رسول د ده باندې النبی چې نبی دی الامی چې امی دی الذي هغه نبی و امی یؤمنو بالله چې ایمان راوړي په خدای پاک باندې و کلماته او په کلامونو د خدای پاک باندې د الله په ذات ایمان راوړي دغه پیغمبر او الله چې څومره کتابونه دي که تورات دی زبور دی انجیل دی نور صحف دی په هغه ټولو باندې د هغه ایمان دی واتبعوه او د ده تابعداري وکړئ لعلکم تهتدون ښایږي چې تاسو په هدایت شئ ومن قوم موسى او د قوم د موسى عليه السلام نه امه یو جماعت يهدون بالحق چې هغوی خلکو ته خود حق لار د حق په خودله و به یعدلون او په هغې باندې به په خپل هم فیصلې کولې او عمل به کو صدق الله العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله لا سمول استلد عمل كل توفيق براك خدايا من طول سلد إحسان ما ميلوك یا الله ناراضه را نمش هر عمل کې خدای اخلاص نصیب گناهونه معاف نیکان په خپل دربار کې قبول او منظور کړي څومره زمونږ اوریدون کې دي څه شری حاجات دي خدای ټول شری حاجات خدای د خپل غیبی خزانو نه پوره کړي مردگان د اهل اسلام وبخ بیماران کورونو کې دي، اسپیتالونو کې دي، خدای شفا کامله ولا ور. خدای قرضداري د قرضو نه خلاص، قیدیان د قیدونو نه خلاص. یا الله د حق ادبا زمونږ د ټولو نصیب کړي، د خپل پیغمبر شریعت باندې خدای د عمل کولو توفیق رااله راکړي. خدای د خپل نافرمانۍ او د پیغمبر د ناراستیا نه خدای زمونږ حفاظت وکړي. یا الله د شیطانی دوکو وسوسو فریبونو نه، خدای د گمراهۍ د لارو نه، د گمراهۍ د عملونو نه خدای زمونږ د ټولو حفاظت وکړي. د ځن قدم سختې مسانې کې، د حشر سختې راته آسانې کې، عمل نامه راله پخیل اسرا کې، د ګستاز د عمل نامې نه خدای مونږ محفوظ. یا الله څومره اسلامي ممالک دي، خدای ته ټولو حفاظت وفرمایې. مسلمانانو کې اتحاد او اتفاق پیدا کړي، بې اتفاقو نه، دښمنو، طرفګنو نه خدای زمونږ د ټولو حفاظت وکړي. د چا اولاد نه خدای نیک عمله صالحه اولاد ولا ورکړي، قرضداري د قرضو نه خلاص. یا الله د دنیا او د آخرت ټولې پریشانۍ زمونږ ختمې کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.